Bueno, pois, con esta peza de música La Molinera de Luarna Lubre, pois xa pasan pois uns minutiños das 7:30 da tarde. E vamos a falarlles unha curiosidade que hai, que dice, en o ano 1952, nado en Poio, o adestrador céltico Fernando Castro, Fernando Castro Santos, dirixiu o equipo vigués dúas tempadas, entre o ano 1995 e o ano 1997. Polo tanto, cumpre hoxe, pois cumpre 64 anos este home. E hoxe precisamente o derbe entre o Celta e máis o Deportivo. A ver quen leva o gato á auga. Calquera deles. E por outra banda, pois o Barcelona e máis o Madrid. Esperemos que os acontecementos sexan pois do máis tranquiliños posibles. E eu quería comentarlles de que teño que deixar o programa por culpa de que teño que facer unha cousa que me, en fin, son cousas que teño que facer, pero continúan estos minutos que quedan, estos derradeiros minutos que quedan, pois van a ser de música. E eu quero despedidos con estas palabras que teño prestadas de Castelao, que decían así, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que, señoras e señores, hasta o vindeiro sábado, que estaremos aquí, e espero que esteamos, se non é o equipo inteiro, que teamos polo menos a mitade ou tres cuartas partes. Así que, señoras e señores, deico o sábado que vengo.